जादुई बीच मित्सुमासा एनो। जनवाचन आंदोलन बाल पुस्तक वाला। यह कहानी जैक नाम के एक मस्त मौला इंसान की है। एक जादूगर उसे दो बार जादुई बीज देता है। जैक एक को खाता है और फिर उसे साल भर भूख नहीं लगती, दूसरे बीज को बो देता है। अगले साल फिर दो बीज पैदा होते हैं। जैक एक को खाता है और दूसरे को बोता है। एक बार जैक दोनों बीजों को एक साथ बो देता है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। गणित कहानी को आगे बढ़ाती है या कहानी गणित को, इसका निर्णय आप खुद करें। दुनिया की एक महान कृति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित। हिंदी अनुवाद अरविंद गुप्ता। इस किताब का प्रकाशन भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने देश भर में चल रहे साक्षरता अभियानों में उपयोग के लिए किया है। जनवाचन आंदोलन के तहत प्रकाशित इन किताबों का उद्देश्य गांव के लोगों और बच्चों में पढ़ने लिखने की रुचि पैदा करना है। ग्राफिक्स अभय कुमार झा। प्रकाशन वर्ष मार्च 2005। सहयोग राशि 12 रुपए। सर्दियों का मौसम था। जैक नाम का एक मस्त मौला आदमी सड़क पर चला जा रहा था। उसे काफी भूख लगी थी। तभी अचानक उसे एक ऐसा बूढ़ा आदमी मिला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बूढ़े आदमी के एक हाथ में लकड़ी की मोटी लाठी थी और दूसरे हाथ में दो बड़े सुनहरे बीज थे। मैं एक जादूगर हूं, बूढ़े आदमी ने कहा, और यह बीज तुम्हारे लिए। बूढ़े ने जैक को दो सुनहरे बीज दिए। यह बीज जादुई है, उसने कहा। एक बीज को आग में भूनकर खा लेना, उसके बाद तुम्हें पूरे एक साल तक भूख नहीं लगेगी। दूसरे बीज को मिट्टी में बो देना और उसकी संभाल कर हिफाजत करना। वो बीज उगेगा और पतझड़ के समय उसमें से दो जादुई बीज दोबारा पैदा होंगे। जैक ने जादूगर के बताए अनुसार ही किया। अगली वसंत बीज में अंकुर फूटा। बड़े होकर वह एक बड़ा पौधा बना। गर्मियों में उस पौधे में से दो सुंदर फूल खिले। कुछ समय बाद फूलों की जगह दो फल उगाए। पतझड़ में उन दो फलों में से दो सुंदर सुनहरे बीज निकले, बिल्कुल वैसे ही जैसे जादूगर ने दिए थे। सर्दियों में जैक ने फिर एक बीज को भूनकर खाया और दूसरे को जमीन में बो दिया। पहले की तरफ फिर बसंत आई और जहां जैक ने बीज बोया था वहां एक छोटा पौधा निकल आया। फिर गर्मी आई, पौधे में दो सुंदर फूल खिले जो बाद में दो खूबसूरत फलों में बदल गए। पतझड़ आई और दोबारा उन फलों में से दो सुनहरे बीज निकले। सर्दियों में जैक ने फिर एक बीज को भूनकर खाया और दूसरे को जमीन में बो दिया। उसके अगले साल भी एक पौधा होगा, उसमें दो फूल लगे जो दो सुंदर फलों में बदले और उनसे दो सुनहरे जादुई बीज पैदा हुए। अगले वर्ष भी पिछले साल जैसे ही फूल खिले, फल लगे और उनसे दो बीज निकले। जाड़ों में जैक ने दोबारा से एक बीज को भुना और दूसरे को जमीन में बो दिया। अगले साल भी जैक आराम से बैठा देखता रहा। दोबारा फिर एक पौधा होगा, उसमें फूल खिले, फल लगे और उसमें से दो बीज निकले। पहले जैसे ही जैक ने एक बीज खाया और दूसरा जमीन में बो दिया। उसके अगले साल भी वही बात हुई। फिर एक पौधा होगा, उसमें एक फूल खिला, फल लगे और उसमें से दो बीज निकले। पहले जैसे ही जैक ने एक बीज खाया और दूसरा जमीन में बो दिया। पर सबने जैक को सोचने पर मजबूर किया। हर साल वही बात हो रही है, इस तरह कब तक चलेगा, उसने खुद से पूछा। इस साल मैं बीज खाऊंगा नहीं और दोनों बीजों को बो दूंगा। मैं सर्दियों में इधर उधर से कुछ जुगाड़ करके अपना पेट भर लूंगा। फिर जाड़े के मौसम में जैक ने दोनों बीजों को बो दिया। उसने काफी मेहनत से उनकी देखभाल की। अगले साल यह पहला साल था जब उसने दोनों बीजों को एक साथ बोया था। आपके ख्याल से उस साल क्या हुआ? वसंत में दो पौधे निकले जिनसे पतझड़ में चार बीज पैदा हुए। सर्दियों में जैक ने एक बीज खाया और बाकी तीन को जमीन में बो दिया। दूसरे साल वसंत में तीन पौधे उगे जिनसे पतझड़ में छह बीज निकले। सर्दी के मौसम में जैक ने एक बीज खाया और बाकी पांच बो दिए। कौवे और गौरैये बीज न खाए, उन्हें भगाने के लिए जैक ने एक शोर मचाने वाली जुगाड़ भी बनाई। तेज हवा चलने पर इस जुगाड़ की आवाज से चिड़िए घबरा जाती। अगले साल जैक के बाग में कितने फल उगेंगे? उसने अगले साल यानी तीसरे साल वसंत में सारे बीजों में से अंकुर फूटे और पतझड़ में 10 फलों में से 10 सुंदर सुनहरे बीज निकले। सर्दियों में जैक ने 9 बीज बोए, उसने एक बीज को भूनकर खाया। अगले वर्ष चौथे साल फिर वसंत में अंकुर फूटे और पतझड़ में 18 बीज निकले। उस जाड़े के मौसम में जैक ने जमीन में 17 बीज बोए। अगले साल यानी पांचवें साल वसंत में फिर अंकुर निकले और पतझड़ में बीज बने। उस जाड़े के मौसम में जैक ने एक बीज खाया और बाकी को जमीन में बो दिया। उसने कितने बीज बोए। अगले साल छठवें साल में वसंत ने सभी बीज, छठवें साल भी वसंत ने सभी बीज अंकुरित। उस साल इतने पौधे उगे कि जैक ने उन्हें गिनने की कोशिश भी नहीं। जब वो बीजों की फसल को इकट्ठा कर रहा था तब एक भली नौजवान युवती वहां आई। उसका नाम एलिस था। वो जैक की मदद के लिए वहां रुक गई। उस साल कितने बीज उगे? जैक और एलिस ने एक एक बीज भुनकर खाया, फिर उन्होंने बाकी बीजों को बो दिया। उन्होंने कितने बीज बोए? अगले साल वसंत में यानी सातवें साल भी सारे बीज अंकुरित हुए और पतझड़ में उन फलों में से बहुत सारे बीज निकले। सर्दियों में जैक और एलिस ने शादी की और उसके लिए दावत भी दी। उपहार स्वरूप उन्होंने 5 मेहमानों को 2-2 सुनहरे जादुई बीज दिए। सभी मेहमानों ने खुशी कि इस दिन की याद में एक बीज को बचा कर रखा। जैक और एलिस ने एक एक बीज खाया। उस साल उन्होंने एक छोटी कोठरी भी बनाई और उसमें 16 बीजों को संभाल कर रख दिया। बाकी बीजों को उन्होंने बो दिया। उन्होंने कितने बीज बोए? अगली वसंत 8वें साल बहुत से बीज अंकुरित हुए और उनमें से बहुत सारे बीज निकले। अब क्योंकि उनके पास बहुत सारे बीज हो गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ बीजों को बाजार में बेचने की बात सोची। उन्होंने कोठरी में से पिछले सालों साल के बीजों को निकाला और कुल मिलाकर 60 बीज बेचने के लिए बाजार गए। 34 नए बीजों को उन्होंने कोठरी में रखा। उन्होंने एक एक बीज खाया और बाकी बीजों को जमीन में बो दिया। उन्होंने जमीन में कितने बीज बोए? अगला साल यानी 9वां साल था जब जैक ने बीज न खाकर दोनों बीजों को बोया था। वसंत में बहुत से अंकुर निकले जिनसे पतझड़ में बहुत से बीज बने। उस वर्ष उनके एक बच्चे का जन्म हुआ। जाड़ों में उन्होंने कुल मिलाकर 3 बीज खाए क्योंकि हर एक ने एक एक बीज खाया। अब उनके पास बीजों का बहुत स्टॉक हो गया था, इसलिए उन्होंने गोदाम के बीज भी निकाले और कुल मिलाकर 100 बीजों को बेचने के लिए बाजार गए। उन्होंने नई फसल के 51 बीजों को कोठरी में रखा और बाकी बचे बीजों को बो दिया। उन्होंने कितने बीज बोए? अगला साल 10वां साल, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा था इसलिए जैक और एलिस ने एक नया और बड़ा घर बनाया। पतझड़ में उनका खेत जादुई बीज देने वाले पौधों से भर गया। जल्दी नई फसल को काटने का समय आने वाला था, परंतु अचानक हे भगवान, जैक ने कहा, देखो कितनी तेज हवा चल रही है। वो एक भीषण तूफान था। तूफान इतना भयानक होगा इसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर नदी में बाढ़ आई और पानी तेजी से आबादी वाले इलाके में फैलने लगा। घर को पानी में बहने से रोकने के लिए जैक ने उससे एक पेड़ से बांध दिया। फिर उसने अपनी गाय को लकड़ी की गाड़ी के ऊपर खींच लिया। गाड़ी अब पानी में नाव जैसे तैर रही थी। पानी से बचने के लिए एलिस बच्चे के साथ घर की छत पर दौड़कर गई। जैक बड़ी मुश्किल से बीजों की एक छोटी थैली को बचा पाया। उसने थैली को पेड़ से लटका दिया। कितना भयानक तूफान था। तेज हवा के झोंकों में बड़े बड़े पेड़ भी पत्तों की तरह कांप रहे थे। धुआंधार बारिश हो रही थी। कुछ ही देर में पूरा खेत एक विशाल समुद्र में बदल गया। रात के अंधेरे में हवा चिल्लाती रही और पानी के थपेड़े पौधों को रौंदते रहे। फसल और पोल्ट्री पूरी तरह नष्ट हो गए। कुछ दिनों बाद तूफान खत्म हुआ, फिर आसमान साफ हुआ और सूरज दोबारा से चमका, परंतु तब तक खेतों की पूरी फसल उजड़ चुकी थी। गनीमत है कि बच्चा तो सुरक्षित है, एलिस ने कहा। मैं भी काफी खुश हूं, जैक ने कहा। कम से कम तूफान में हमारा लड़का तो बच गया। हम लोग अपनी मेहनत से 10 बीज भी बचा पाए। यह गम का नहीं, खुशी का मौका है। अब हम दोबारा से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। जैक ने 3 बीज बुने। उसने एक बीज खुद खाया। उसने एलिस को और अपने एक लड़के को भी एक एक बीज दिया। बाकी बीजों को उसने जमीन में बो दिया। फिर जैक और उसकी पत्नी दोनों ने सिर झुकाकर अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की।